opdage sin nød. Mit hjem har jeg mistet, min moder er død. Tag mig med dig langt bort i det fjerne. Hvorhen du end drager, jeg fører dig gerne. For vi to hører sammen, ligesom bølger og brus, i fryd og i gammen, og i stormene sus. Ja, vi to hører sammen, ligesom bølger og brus, i fryd og i gammen, og i stormene sus. Min fader og broder er stødt på et rev. En frygtelig stormnat, derude de blev. Min moder hun døde af sorg samme nat. Nu står jeg i verden, så ene forladt. Tag mig med dig langt bort i det fjerne. Hvorhen du end drager, jeg følger dig gerne. For vi to hører sammen, ligesom bølger og brus, i fryd og i gammen, og i stormene sus. Ja, vi to hører sammen, ligesom bølger og brus, i fryd og i gammen, og i stormene sus. Som brusende bølger, to hjerter nu slår, hinanden de følger, år efter år. Nu blomstrer syrener i Danmark, min tro, og der vil de begge nu bygge og bo. Tag mig med dig langt bort i det fjerne. Hvorhen du end drager, jeg følger dig gerne. For vi to hører sammen, ligesom bølger og brus, i fryd og i gammen, og i stormene sus. For vi to hører sammen,